для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапаную вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Вялікая княгіня», выканаўца заслужаны артыст Беларусі Ігар Лапцінскі. Наступны урок мы прысвяцім вялікаму княству, яго землям, людзям, князям, якія валодаюць вотчынамі, законам княства, славным продкам вялікага князя Александра, продкам маіх дзяцей. Адзін урок, посміхнуўся Сапега. Не, гэта вучоба на ўсё жыццё. О, вялікая княгіня, я захапляюся табой. Дзякую, мой канцлер. Я твая вучаніца, і як вучаніца прашу, дайце мне добрага настаўніка польскай мовы. Тваёй настаўніцай будзе першая пані княгіня Заслаўская Зося. Яна каталічка? Не, як і я, праваслаўная. Але яна доўга жыла ў Кракаве і дасканала валодае польскай мовай. Мой канцлер, я перадумала. Заўтра раскажы мне пра Кракаў. Пан быў там? О, не аднойчы. Пра Кракаў і пра маіх сваякоў. Пра свякроў маю, маці каралеву Эльжбету, пра дзеверу маіх, каралёў польскага, чэшскага, кардынала Фредэрыка. Зусім даканала канцлера яшчэ адной нечаканай просьбай. І знайдзі мне добрага настаўніка музыкі. Муж мой, вялікі князь, любіць музыку, песні, і я люблю. У Маскве мяне трохі вучылі, але царкоўнаму песнапенню. А я хачу граць на лютні. Сапега ішоў ад вялікай княгіні і шкроб патыліцу. Сказаў, як казалі мужыкі ў яго маёнтку, адначасова з пахвалой і засуджэннем: «Ну і баба!» Канцлер сказаў вялікаму князю аб зацікаўленасці маладой жонкі яго дзяржаўнымі справамі. Александра гэта не здзівіла. Чуў ён ад яе гэтую зацікаўленасць, але на неаднойчы ўжо пасля пяшчот пачынала сур'ёзныя размовы. Але ён усё яшчэ не мог задаволіць невычэрпную прагу кахання і ў адказ абсыпаў яе пацалункамі. Лічыў, што гэта чыста жаночае жаданне ведаць пра ўсё. І ўвогуле, як большасць мужчын таго часу, быў перакананы, што не жаночая справа высокая палітыка. Хоць добра ведаў, што польскія каралевы граюць ледзьве не першую скрыпку ў кіраванні дзяржавай, ды нярэдка і над кардыналамі бяруць уладу. Самалюбіваму вялікаму князю не хацелася, каб жонка дыктавала яму. Вялікі князь уяўляў, колькі праблем можа ўзнікнуць, калі яна заўпарціцца і не прыме рымскай веры. Але разам з тым яму падабалася, што Алена праваслаўная. Гэта не дазволіць ёй умешвацца ў справы кліра. Інакш яна магла б ускладніць яго адносіны з біскупам і без таго складаныя. Александр не прызнаваўся сам сабе не толькі каму іншаму у тым, што ўпотай баіцца літоўскага намесніка папы. Як і яго продкі, вялікія князі, ён марыў пра каралеўскую карону і пра тое, каб княства стала каралеўствам. Пасля размовы з канцлерам Александр упершыню гутарыў з жонкай аб дзяржаўных справах у ложку і ў час снедання. «Маці мая і браты, кароль і кардынал запрашаюць нас прыехаць У Кракаў? Паедзем? Але не хацелася ездзіць, каб усё ўбачыць. Па характары яна была падарожніца, а шлях з Масквы ў Вільню, які так страшыў, цяпер уяўляўся дзівоснай казкай. Не, цяпер не паедзем, пакуль. Хацеў сказаць, пакуль у Вільні 2000 рускіх воінаў, але асекся. Размовы пра рускіх не пазбегчы. Але Александр баяўся, што гэта расхвалюе Алену і сапсуе іх адносіны, а яму хацелася, каб іх мурынка не праплыла паміж імі. Ён гэтак асцерагаў шчасце сваё. Вось такую блізкасць фізічную, душэўную, і вось такое разуменне, якое усталявалася паміж імі. Пакуль што? Пакуль Ян Альбрэхт не перастане гаварыць са мною як з малодшым і васалам сваім. Алена, прагная да любых ведаў, слухала мужаву развагу аб блізкім і далёкім, аб сённяшнім каралі польскім і далёкіх продках Вітаўці, Казіміры, як казку. Алена сказала: «Уладар мой, давай будем жить по евангельским заповеди. Не заби». О, який это грех забивать людей. Ти можешь ты не воевать. О, каб ты здолел гэта зрабить, ты стал бы святым. Ну, с кем тебе воевать? У Москве наш батька, у Польши твой брат, а с орденом у тебя мир. Александр посміхнуўся ў талерку, з якой еў смажаную цяцерку. Любая яго жонка. У яе сапраўды святыя памкненні і жаданні, і ён разумее іх. Але яна, наіўнае дзіця, яшчэ і не ведае, што ў гэтым суровым свеце ніводзін князь, кароль не можа жыць не ваюючы. Калі ён не нападае, то абавязкова знойдуцца суседзі, якім захочацца адхапіць кавалак яго земель, яго багаццю. Самыя распаўсюджаныя грахі чалавечыя – зайздрасць і сквапнасць. Анёл мой, я помню запавет Майсеяў. Не пажадай дома блізкага твайго. Не пожадай жонки близкого твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ничего, что у близкого твоего, близкого. Але ти близки мне Менгрегерей, який поклоняется Аллаху. Великий князь московский, батька наш, у домове обещал закликать своего союзника не чинить нам зла. И господара молдавского Стафана. Але и той робит спустошальные набеги на наши паўднёвые земли. Я не хочу воевать. Але я буду оборонять землю, якую собрали мои продки. Никто не повинен посягать на великое княжество литовское и русское. Додала Алена и вздыхнула. И Жымайцкая, великая княгиня. Звыкайся с думкой, что воевать нам прыдется. Боже мой, какие мы люди! Ну, нехай ты их, кто не пришел еще до Христа, яны неразумные, а лишь нас учит Сын Божий Иисус, и мы ничему не научились. И не хочем научиться, христиане. Мы готовы грызть один одного только за то, что по-разному тлумачим апостольское учение о богослужении. Ты разумная, Геля. Але навошта нам с тобой, кого Бог злучил навечно телом и душой, трыматься розных законов? Их дал Незбавитель наш. Соборы, папы, патрыярхі разышліся ў разуменні апостальскага вучэння, выпрацавалі адрозныя царкоўныя каноны. Ці не ўсё роўна, ад каго сыходзіць святы дух? Алена сцялася, быццам муж замахнуўся на яе. Ад вінчання ён ні слова не сказаў аб іх веры. Вера, надзея і любоў у яго зліліся ў адно, ў каханні да сваёй Богам падараванай вялікай княгіні, найпрыгажэйшай жанчын, якія дораць яму найвышэйшую радасць. Наліха ж гэтыя размовы пра справы дзяржаўныя, царкоўныя. У Алены зазвінеў голас, узняўся да ўрачыста спавядальнай ноты. Вялікі князь, уладар мой, я цалавала крыж у святым храме перад бацькам, маці, мітрапалітам, што ніколі не адступлюся ад грэчаскага закона. І зусім па-жаночаму, іншым голасам, ласкавым, пакорлівым: не прымушай мяне, Алекс. Вялікага князя гэта расчуліла. Ён выцер сурвэткай губы, пацягнуўся да жонткі, узяў яе ручку, прыціснуў да вуснаў, шэптам выдыхнуў: Гэля, любая моя, я не цалаваў крыж, але я кляўся ў грамаце, што ніколі не буду прымушаць цябе да змены веры. І я не парушу сваёй клятвы. Ні да чаго я не прымушу цябе, каханая моя, калі ты гэтага не пажадаеш. Не я твой уладар, ты моя уладарка. Алену бянтэжылі змены блізкіх людзей да яе. Была вялікай князёўнай, і ўсе вакол паводзілі сябе проста і натуральна. Стала вялікай княгіняй, і тыя ж людзі ў адзін дзень змяніліся. Але ці ў лепшы бок? Ці захавалася ў іх ранейшай шчырасці? Во што турбавала Алену Івановну. Княгіня Ефрасінне Рапаловская у дарозе паводзіла сябе апякункай, гаспадыняй, лезла ў побыт і ў душу князёўны, наладжывала амаль жа допыт, настаўляла, вучыла, нярэдка неразумна, часам непрыстойна жартавала, чаго Алена чырванела. А тут раптам як не зламаецца ад паклону. Рабіць ёй няма чаго, вучыць вялікую княгіню не адважваецца, ды і не часта яе можна захапіць адну. Доўгі зімовыя вечары праводзіць з мужам. Разам з Аленай можна пабыць, калі яна аглядае вільню, але тады вакол яе завіхаецца іншая патронка — Зося Заславская-Радзівілава, саперніца Рапаловскай. Да і ўвогуле літоўскія пані нахабна адцісняюць рускіх. Не любіла княгіня Ефрасінне гэтых паходаў. Маладая каза Алена так набівала ёй адвучаныя ад хады ногі, што ў яе, як у халопкі, з'явіліся мазалі. Падабалася хіба адно, калі Алена заходзіла ў царкву, Як круціліся ў такі выпадку каталічкі. Адны ішлі за вялікай княгіняй, другія тупалі на морозе, на ветры, пад метеліцай, а стаяць ім прыходзілася некаторы час. Алена не толькі малілася, яна гутарала з праваслаўнымі святарамі, выпытывала іх клопаты, патрэбы і абяцала памагаць, і памагала са свайго пасагу, з таго золата, серабра, жэмчугу, што прыслаў ёй бацька. Грэчаскі клір маліўся за дабрадзейку сваю. Аляксандр даведаўся аб шчодрых тратах жонкі і загадаў Івану Сапегу і казначэю выдаваць ёй грошы з дзяржаўнай казны. Гэта стала прычынай наракання на вялікага князя з боку каталіцкай часткі паноў рады. Не думаючы і не жадаючы дабрынёй сваёй і вернасцю грэчаскаму закону, Алена стварыла першыя дзяржаўныя цяжкасці мужу свайму. Але адносіны Рапалоўскай ці баярыні Мар'і Русалкі, хоць у той разумнейшай гэта выяўлялася не так відавочна, бянтэжылі менш, чым змена ў ксюціных адносінах. У маскоўскіх палатах гарэзлівае дзяўчо згіналася перад князёўнай толькі ў прысутнасці бацькі, яе якога баялася, а ў дзіцячых палатах і за Ленай, і сёстрамі яе гуляла як роўная, а з княжачым Васілём нават адважвалася пацалавацца. Вельмі ж любіла цалавацца. Пра гэты свой пацалунак нікому не сказала, але Алена здагадалася па тым, як яны глядзелі адно на аднаго, і пагразіла малодшаму брату, што скажа маці. А тут у Вільні, адразу пасля таго, як князёўна стала вялікай княгіняй, Ксенію як замянілі. Клала паклоны з любой нагоды, ажна непрыемна. Але ну гэта сапраўды такі збянтэжыла так, што яна нават не адразу наважылася пагаварыць з пакаёўкай. «Што з табой, Ксюта? А што?» спалохалася дзяўчына. «Што ты разбіваеш лоб аб ногі мае? Так ты ж вялікая княгіня. Боже мой, мы з табой выраслі. Маці твая і ты, самыя блізкія мне людзі тут. Ой, дзякую табе, уладарка моя, я дурная пачала баяцца цябе. Ну чаму? Каб ты не адаслала мяне назад, я не хачу ў Маскву. Мяне выдадуць там за халопа, які будзе вучыць жонку бізуном, а я ж умею чытаць». О, яшчэ як яна ўмела чытаць, лепш за многіх княжацкіх дзяцей. Алена абняла дзяўчыну. «Ксютка, я ніколі не адашлю цябе, клянуся». Хітроння прыкідвалася малой дзяўчынкай. «А калі я замуж захачу?» Вялікая княгіня шчыра пасмяялася, даўно ўжо так не смяялася. Муж яе добры, ласкавы, але немнагаслоўны, не умеў жартаваць. І канцлер Сапега, і першая пані Радзівілава, ніхто не умеў так смешыць, як Ксюта. Аднаму чалавеку Алена была безмерна ўдзячная, няньцы сваёй Марфі, Ксюцінай маці. Яна ні ў чым не змянілася, ні ў адносінах да яе, ні ў сваіх клопатах. Вялікая княгіня была для яе той жа дзяўчынкай, якую яна карміла малаком сваім, укладывала спаць, гушкала, мыла, адзявала. Яна і тут слала пастель. Смешна, але кранальна, сачыла, каб Алена добра паела, не ўзірала, што снедала яна з мужам сваім, абедала з ім, з іншымі панамі. О, гэта матчына адданасць! Толькі душу, аброслую мохам, яна не кранае. Княгіня Рапалоўская расплакалася перад Аленай, незвычайна здзівіўшы і збянтэжыўшы яе. Ефрасіння скардзілася на мужа. Загуляў князь. У нямецкай палавіне Вільні, якую вялікая княгіня яшчэ не агледзела, і ў рэй, што ехалі з Нямеччыны, надчынялі шынкоў. Бедныя літоўцы не вельмі туды наведаваліся, а рускія адкрылі гэтую спакусу ў першыя ж дні і запоўнілі шынкі, даючы яўрэям рабіць багаты гешэфт. Прапівалі дарожныя грошы, каштоўнасці, хто якія меў зброю, нават зброю, да коней справа даходзіць. На чым паедуць дадому? Але не гэта ашаламіла Алену. Немцы і яўрэі купляюць у літоўскіх ваяводаў рабынь і адчыняюць саромныя дамы, гандлююць жывым таварам. Яна ведала пра гандаль палоннымі, чула пра турэцкія гарэмы, але такога ў Маскве і блізка не было. Алену закалаціла ад думкі, што прадаюцца разанскія, тверскія, маскоўскія дзяўчаткі, дзеці у хрысціянскай дзяржаве. Яна ў той жа дзень выказала сваё абурэнне мужу. Вельмі хвалявалася, ажно твар пакрыўся чырвонымі плямамі, голас здрыжэў і зрываўся. Казала, бадай, афіцыйна, як пасол, вялікі князь. Гэта ж ганьба, каб у нашай сталіцы існавалі такія. Алена не ведала прыстойнай назвы гэтым непрыстойным установам, ды ўвогуле ёй, па-дзявочаму цнатлівай, было сорамна гаварыць на гэтую тэму нават з мужам сваім. Яна і перад княгіняй Ефрасіній чырванела. Боже мой, до чаго дайшло у хрысціянскай дзяржаве? Прадаюць хрысціянак і абнеславліваюць іх. Хто? Іншаверцы, іудзеі. Грэх жа гэта вялікі. Алекс, грэх. Александра кранала, што Алена так гнеўна выказваецца пра парадак у яго дзяржаве, у іх дзяржаве. Але ў яго хапала розуму не перечыць. Баяўся разладу. І ён замілавана, як бацька з дзіцяці, цешыўся, што жонка яго вось такая, непаслухмяная рабыня, памочніца і сапраўды вялікая княгіня. Мой ладар, і гэтых, што разбэшчваюць наш народ, паганіць святую веру, трэба выгнаць прэч. Вялікі князь стойна ўздыхнуў. Ён разумеў жончына абурэнне, ён ганарыўся ёй, але як ёй растлумачыць, што не ўсё так проста? За нямецкімі і яўрэйскімі купцамі стаіць магутная сіла, ганзійскі саюз, пошліны ад гандлю ганзійскіх купцоў, ад гандлю з імі даюць значны даход у казну. А інакш за што трымаць армію? За якія грошы вербаваць наймітаў тых жа немцаў? Упершыню паспрабаваў пасвяціць вялікую княгіню у фінансавае становішча, ў даходы і расходы. Падумаў, што больш грунтоўна гэта зробіць Іван Сапега, даручыць яму. Але Алене здалося, што муж адводзіць размову ў бок ад галоўнага, і яна яшчэ больш расхвалявалася і была непахісная, бадай не прасіла ўжо, а патрабавала зачыніць саромныя дамы і выгнаць іх уладальнікаў. Александр не прызнаўся жонцы, што перад размовай з ёй ён вытрымаў нелёгкі націск паноў рады. Яны патрабавалі найхутчэй адаслаць назад у Маскву суправаджэнне вялікай княгіні. 2000 рускіх, па сутнасці, захапілі Вільню. Ад бездзейнасці п'юць, гуляюць, крадуць, нават рабуюць. Але вялікі князь баяўся, што такое рашэнне, неўзгодненае з цесцем, моцна расхвалюе Алену. Узнікне спрэчка, якой у мядовы месяц так не хацелася яму. Але жончын расказ пра нямецкую палавіну, аб прытонах, ён пачуў упершыню, што робіцца ў сталіцы, яму не дакладывалі. Аленіна абурэнне і яе патрабаванне выгнаць гандляроў з храма пераканалі князя, што рада мае рацыю. З маскоўскімі гасцямі трэба развітацца як можна хутчэй. Але Але ні ён пра гэта не сказаў. Даручыў канцлеру прадыктаваць вялікую княгіню. У шлюбнай дамове было цвёрда сказана пра веру, але нічога пра адзенне. Ну, якая маладая жанчына не модніцца? Багатыя маскоўскія княжацкія ўборы. Але Алена адчувала сябе яркім паўлінам сярод літоўскіх паняў, бальныя платці якіх і накідкі былі скроены, пашыты па італьянскіх узорах, па законах рэнесансу, проста, але былі ў нічы, а галоўнае, так што не толькі не скрывалі прыгажосці жаночага цела, як рускія ўборы, а наадварот выяўлялі гэтую прыгажосць. Але не здалося, што такое ўбранне бліжэй да таго, якое было на Багародіцы. Яна наіўна верыла, што нехта намаляваў яе ці апісаў пра жыцці святой Марыі. Яна сказала пра тое, што ўбранне падабаецца ёй першай пані Зосі Радзівілавай. Тая, спрактыкаваная, навучаная пры двары польскага караля, адразу сцяміла, што да чаго, сказала вялікаму князю, канцлеру, і адразу ж з'явілася ў замку зграя краўчых. На наступным балі вялікая княгіня з'явілася ў платці, якое захапіла блізкіх да захаду літоўцаў, ашаламіла рускіх. Яна не падумала, што бацьку яе новае ўбранне не падабаецца. Ездзілі на паляванне. Прадстаўленне ў бары захапіла Алену, хоць і шкада было аленяў, якіх забілі. Але ёй было холадна ў ногі, а Зося Радзівілава і некаторыя іншыя пані надзелі жаночае паляўнічае ўбранне, але пашытае па егерскай модзе. Штаны, высокія боты, кароткі кажушок, расшыты золатам, прыгожа, зручна і цёпла. І праз тыдзень вялікая княгіня з'явілася ў лесе ў такім жа адзенні і ехала не ў вазку, а ў сядле па-мужчынску. Верхавой яздзе яе навучылі ў маскоўскіх канюшнях. Так яна пажадала, і бацька яе, вялікі князь Іван, дазволіў такую навуку. Так ездзілі жонкі і дочкі ханаў, так ездзіла княгіня Вольга. Мітрапаліт не знайшоў у апостальскіх апокрыфах забароны садзіцца жанчыне на каня і асла. Разумная і разважлівая і мужная Марфа, але яна ніколі не бачыла, каб нянька плакала, са слязьмі паскардзілася вялікай княгіні на дачку. Бессаромніца моя ўжо знюхалася тут з панічом, ахоўнікам, пагражае выйсці за яго замуж. Дык чаму ты плачаш, нянька? Радуйся. Ён жа паніч, як наш барын, і іх не веры. Алена адчула, што нянька яе пэўным чынам дакарала, але не пакрыўдзілася. Мой муж таксама католік. Ну, што ты параўнала, Аленачка? Ты вялікая княгіня, і ты цалавала крыж, што за веру сваю пойдзеш на касцёр. А яна, басурманка гэтая. Пытаюся, а калі ён патрабуе, каб ты перахрысцілася ў яго веру? Дык што ты думаеш, ксютка, малютка адказала? І перахрышчуся, кажа, не ў татарскую ж гэта веру, у хрысціянскую. Ісусу Хрысту молімся, і мы, і яны. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Вялікая княгіня», выканаўца заслужаны артыст Беларусі Ігар Лапцінскі.